مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی ہے جیسا کوئی کریم امیر کسی کی تنخواہ مقرر کر دے، بھئی یہ غریب ہے تو بھئی ہم سے یہ لے لیا کرو، ہر مہینے میں تنخواہ لے لیتا ہے، وظیفہ لے لیتا ہے اور لے جا کر کے اس کو کسی صحیح مصرف میں نہیں لگاتا بلکہ کسی گڑھے میں پھینک دیتا ہے، پانی میں ڈبو دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اور یہی اس کی حالت رہتی ہے۔ امیر کو اس کا علم ہوتا ہے، وہ پھر دیتا ہے پھر دیتا ہے، اخیر میں ایسا موقع بھی آتا ہے وہ کہتا ہے یہ بڑا نمک حرام آدمی ہے، ہم اس کو اس پر ترس کرتے ہوئے رحم کرتے ہوئے اس کا وظیفہ مقرر کیا ہے لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کو ضائع کرتا، پھر وہ اس کا وظیفہ بند کر دیتا، بند کرنے پر بھی اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کو افسوس نہیں ہوتا۔ جب ایسا کوئی آدمی ہو تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس کو سخت سزا دیں گے، یہ شدید سزا کا مستحق ہے۔ بالکل ایسا ہی یہ آدمی ہے جس کو خدا نے کان دیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، دل سمجھنے کے لیے، اس نے ان کو صحیح استعمال نہ کیا۔ ایسا ہی جیسا وہ آدمی روپے لے کر وظیفہ لے کر پانی میں پھینک دیتا ہے، گڑے میں ڈال دیتا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتا، تو آخر میں نتیجہ یہ ہوگا کہ نعمت سلب ہو جائے گی اور یہ آدمی نمک حرام قرار پائے گا۔ جب اس درجے پر پہنچے گا تو کہا جائے گا اللہ نے ٹھپا مار دیا ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہ نعمت چھن جائے گی اور یہ عذاب عظیم کا مستحق ہے ساتھ۔ تو بالکل یہ اس قسم کی مثال ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی لفظ قرآن میں ختم کا آتا ہے مہر لگا دینا، تبا کا آتا ہے تھپا لگانا، اور رین کا لفظ آتا ہے، رین کا معنی زنگ چڑھ جانا دلوں میں۔ تو اب معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تھپا لگا کر بھیج دی آدمی کو اور پھر اس کو کہا کہ ایمان لاؤ، یہ بات نہیں ہے۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں دیکھیے، جہاں کافر کا ذکر ہے والکافرون ہم الظالمون، یہ کفر کرنے والے بڑے ظالم ہیں، نہ یہ کان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ یہ آنکھوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ یہ دل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خدا نے یہ طاقتیں اسی لیے دی ہیں کہ ان کو ان کے ذریعے سمجھ کر، دیکھ کر، سن کر آدمی صحیح روش کو اختیار کر۔ جب وہ نہیں کرتا تو یہ بڑا ظالم ہے، جب یہ اصرار کرتا ہے اس پر تو نتیجے کے طور پر خدا تعالیٰ اس پر مہر لگا دے۔ یہ محروم ہے انسان، اس نے استعداد کو خراب کر دیا، بگاڑ دیا استعداد، اور اس کے بعد یہ قلوب اور سما، سما مفرد ہے، قلوب جمع ہے۔ کہتے ہیں کہ قلب کی حالت تو الگ الگ ہے اور کان دونوں کا منشا ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، جو سننے کا مرکز ہے اوپر وہ اکٹھا ہوتا ہے، اور آنکھیں جو ہیں یہ اس کو جمع سے استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ ہوتی ہیں، کانوں کا مرکز اکٹھا ہو جاتا ہے سماعت کا اور یہ آنکھیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس واسطے اس کو مفرد کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس کو جمع کے ساتھ تعبیر کیا ہے دونوں سے۔ اور دو کے بارے میں فرمایا تھپا لگانے، کہ تھپا لگانے کا جب کان صحیح نہیں استعمال کرتا ہے انسان یا قلب بھی تو اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور کان پر بھی ایسا ہی ہے، وہ مطلب ہے ٹھپا لگ جاتا ہے، لیکن آنکھیں جو ہیں ان کے بارے میں پردہ فرمایا، یہ ٹھپا نہیں بلکہ پردہ، پردہ جب آنکھوں پر چڑھ جائے تو آدمی کو چیز نظر نہیں آتی، یہ کفر اور شرک اور برائی کا پردہ اوپر پڑا ہوا تغاشیہ ہوتا ہے اوپر، اس واسطے اس کو صحیح بات نظر ہی نہیں آتی۔ تو جب ایسی حالت ہوتی ہے انسان کی تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے جو آگے چل کر انہوں نے بھگتنی ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری قسم کے جو انسان تھے جنہوں نے ظاہراً باطناً کفر ہی پکڑا اور ہدایت کو اختیار نہ کیا، ان کی سزا کا بھی ذکر کر دیا اور ان کے اجمالاً وجوہات بھی ذکر فرما دیے الفاظ کے ضمن کے اندر، اور مختصر معاملہ کر دیا۔ آگے پھر منافقین کے بارے میں نہایت تفصیل کے ساتھ، کیونکہ وہ زیادہ خطرناک گروہ ہے، اس کے بارے میں 13 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بیان فرمائی۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور یوم الآخری اور قیامت کے دن پر وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان مومن نہیں ہیں یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون اور حقیقت میں دھوکہ نہیں دیتے الا انفسهم مگر اپنی جانوں کو وما یشعرون اور وہ سوچتے بھی نہیں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ فساد کرو زمین میں تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں الا سنو بے شک یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے ولکن لا یشعرون لیکن یہ نہیں سمجھتے ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی تین گروہ بنتے ہیں ایک وہ کہ جو ظاہراً اور باطناً ہدایت کو قبول کرتے ہیں وہ متقی اور مومن کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا حال بیان کیا چار آیتوں میں اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً ہدایت سے انکار کرتا ہے یہ کافروں کا گروہ ہے دو آیتوں میں ان کا حال بیان فرمایا اور ان کا انجام بھی ذکر کر دیا تیسرا گروہ ہے منافقین کا جو ظاہر میں تو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور باطن کے اندر کفر ہوتا ہے یہ گروہ منافق کہلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی 13 آیتوں کے اندر منافقین کا حال بیان فرمایا ہے اور ان کی خرابیاں ان کی سازشیں ان کی دھوکہ بازی ان کی چال بازی اور پھر مثالیں بھی دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا سلسلہ سمجھایا ہے یہ تین ہی گروہ ہیں انسانوں میں ہدایت کے اعتبار سے ایک گروہ فلاح پانے والا اور کامیاب ہونے والا ہے اور دوسرے دو گروہ اشقیاء کے ہیں یہ بدبخت ہیں تو پہلے گروہ کا حال کل بیان ہوا آج یہ دوسرا گروہ اشقیاء کا دوسرا گروہ یہ منافقین ہیں قرآن کریم میں منافقین کا حال بہت تفصیل سے جگہ جگہ مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا گیا بعض صورتیں صرف منافقین کے نام پر ہیں سورۃ المنافقین سورہ توبہ جو سب سے آخری صورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی طریقے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ منافقین کے سازشوں سے اور ان کی چالوں سے بچتے رہیں اور اپنی جماعت کو پاک رکھیں ان لوگوں سے منافقین یہ منافقوں کا حال ہے میں نے کفر کا معنی عرض کیا تھا ایمان کا معنی بھی یہ اور کفر کی قسمیں بھی ان میں ایک قسم نفاق بھی ہے یہ نفاق جو ہے اصل میں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن اور امام کامل اور امام مبرد یزید ابن مبرد رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کامل ہے علوم عربیہ کے اندر انہوں نے ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام کامل ہے. یہ دونوں حضرات لکھتے ہیں کہ منافق جو ہے یہ نفاق اس کا اشتقاق ہے من نافقہ الیربوس ہے, جنگلی چوہا جو ہوتا ہے اس کا سوراخ اور بل. مشہور ہے کہ یہ گو جو ہوتا ہے گو اس کے چار سوراخ ہوتے ہیں اور یہ ان سوراخوں کی وجہ سے اپنے شکار کرنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے. ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے شکاری اس کو کھودتے رہتے ہیں وہ کہیں دوسری طرف غائب ہو جاتا ہے, تو اسی مادے سے یہ نفاق نکلا ہے. نافقہ الیربو گو یا جنگلی چوہے کا بل اس کو کہا جاتا ہے, اصل میں اس سے اس کا اشتقاق ہوا, شکاری کو دھوکہ دیتا ہے وہ. اسی طریقے سے منافق کا حال بھی ہوتا ہے کہ یہ شرک کو پوشیدہ رکھتا ہے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے, یہ بھی خدا ہوتا ہے اس جنگلی چوہے کی طرح اور گو کی طرح جیسا کہ وہ گو دھوکہ دیتا ہے. اور شریعت میں نفاق کہتے ہیں, نفاق کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ لمن یظہر الایمان و یسر الکفر, جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو اندر چھپاتا ہے, یہ نفاق کی تعریف ہے, کفر کو چھپانا اور ایمان کو ظاہر کرنا. آگے پھر منافق کی کئی قسمیں ہیں, یہ ایک قسم نہیں ہوتی. یہاں پر جن منافقین کا ذکر ہے اکثر وہ اعتقادی منافق مراد, جن کے عقیدے میں کفر اندر بھرا ہوا. ایک منافق وہ ہے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن باطن کے اندر کفر بھرا ہوا, اسی پر وہ مطمئن ہے اور راسخ ہے کفر اس کے اندر. یہ اور دوسرا وہ ہے منافق کو جو ظاہراً اور باطناً مذبذب ہوتا ہے, شک میں ہوتا ہے, نہ اس کے ظاہر میں کوئی بات ہوتی ہے نہ بات میں, ظاہراً بھی شک میں ہوتا ہے باطناً. یہ مذبذبین بین ذالک, یہ دونوں قسم منافقین نہایت شدید ہیں, اعتقاد قسم فاسد ہوتا ہے. اور تیسری قسم جو ہے منافق کی وہ اخلاقی اور عملی منافق شمار ہوتا ہے, گناہوں کی وجہ سے دنیا کے نقصان کو آخرت کے نقصان کے مقابلے میں اور آخرت کے نفع کو دنیا کے نفع پر ترجیح نہیں دے سکتا ہو. یہ عملی منافق عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں, گو کہ ایمان تو ہوتا ہے اندر لیکن وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دے سکتے اور دنیا کے نقصان کو وہ برداشت نہیں کر سکتے, یہ عملی منافق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی, حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں, یہ دھوکے باز ہیں. یخادعون اللہ, یہ تو اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکہ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں. خدا کو کیا دھوکہ دیں گے یا ایمان والوں کا کیا بگاڑیں گے, یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کہ اپنا انجام خراب کر رہے ہیں, اور یہ سوچتے بھی نہیں, ما یشعرون, اتنا شعور بھی نہیں رکھتے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, آخرت کو برباد کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے, فی قلوبہم مرضن, یہ مرض سے مراد ہے شک. صحابہ کرام اور خاص طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی کیا, فی قلوبہم مرضن اے شک کن, شک ہے ان کے دل. اور بیماری جو ہے یہ بیماری کیسی ہے, ظاہری بیماری نہیں ہے, دین کی بیماری ہے. بیماری جس طرح اجسام اور اجساد کی ہوتی ہے اسی طریقے سے دین اور عقیدے کی بھی ہوتی ہے بیماری. یہاں دین کی بیماری مراد ہے, حق سے گمراہ ہونے کی بیماری مراد ہے, بیماریاں جسم کی بھی ہوتی ہیں اور نفسانی بھی ہوتی ہیں ہر طرح. اصل میں جیسا کہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتدال کی حالت سے جو نکلتا ہے وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. اور جسم کا بھی ایک اعتدال ہوتا ہے کہ عناصر اور اجزاء اور اخلاق ساری چیزیں اعتدال پر ہوں تو صحت کی حالت حاصل ہوتی ہے. تو اگر یہ اعتدال خراب ہو جائے تو آدمی بیمار ہو جاتا. ایسا ہی یہ عقیدے کے معاملے میں بھی جب اعتدال سے آدمی پھسل جاتا ہے, اعتدال میں خلل آتا ہے تو پھر بیماری لاحق ہوتی ہے. بدعقیدگی اور حسد, کینہ, گناہوں سے محبت, یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو فضیلت کی باتوں سے روکتی ہیں اور ابدی اور حقیقی حیات کے زوال کا باعث ہیں یہ باتیں. تو اس لیے مرض کینے, حسد اور نفاق پر بھی بولا جاتا ہے. مرض کا لفظ عربی زبان میں نفاق کو بھی کہتے ہیں, کینے کو بھی کہتے ہیں, حسد کو بھی کہتے ہیں, ان سب. اور نفاق در ایسا ہی ہے, نفاق میں ایسا ہوتا ہے کہ خیر کو ظاہر کیا جاتا ہے اور شر کو چھپایا جاتا ہے. ظاہر میں ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ خیر کر رہا ہے, اچھائی کی بات کر رہا ہے, لیکن باطن میں شر پوشیدہ ہوتا ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دل کی بیماریاں جو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے. اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض, امراض قلوب کا پتہ چلتا ہے. یہ دلوں میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ جسم جو ہے وہ ہی بیمار ہوتا ہے. اور دلوں کی بیماری یہ خون صفرا وغیرہ یہ ظاہری جراثیم کی نہیں ہوتی, وہ باطنی جراثیم ہوتے ہیں, وہ گناہ ہوتے ہیں. دلوں کی بیماری گناہ ہے, اور گناہ میں سب سے بڑے گناہ جو ہیں یہ کفر, شرک, نفاق, شک, تردد, الحاد وغیرہ, یہ سب سے بڑے گناہ ہیں, سب سے بڑی روحانی بیماریاں ہیں. تو پتہ چلتا ہے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں, اور یہ بیماری سے یہ مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سنت اسی طرح جاری ہے کہ جب علاج نہیں کیا جاتا تو بیماری بڑھتی رہتی, جب علاج کریں گے اس کا تو بیماری ختم ہوگی, کم ہوگی. جب علاج نہیں کریں گے تو وہ سنت اللہ کے مطابق جو ہے وہ بڑھتی رہے گی. اسی طرح جیسا کہ اسلام کو ترقی نصیب ہو رہی ہے اور روز بروز, اسی طریقے سے منافقین کی بیماری اور بڑھتی جا رہی ہے. ان کے اندر کا کینہ اور اسلام کے خلاف جو جذبات ہیں, جو بدعقیدگی ہے, وہ بھی دن بدن بڑھتی جاتی ہے. اسی کو فرمایا فزادہم اللہ مرضا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ فساد کرتے ہیں, جیسا اگلی آیت میں ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم کو کون فسادی کہہ سکتا ہے, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو فساد کا کیا معنی ہے؟ فساد اور اصلاح یا صلاح, یہ دونوں آپس میں مد مقابل ہوتے ہیں. اعتدال کی حالت کو صلاح کہتے ہیں, اعتدال سے باہر نکلنے کو فساد کہتے ہیں. لڑائیاں بھڑکانا, فتنے برپا کرنے, کافروں سے دوستی کرنی, مسلمانوں سے دھوکہ کرنا اور مسلمانوں کے رازوں کو کافروں تک پہنچانا, گناہوں کا اظہار, دین کی اہانت اور شریعت کے قانونوں کی خلاف ورزی کرنی اور ان کے خلاف یعنی کام کرنا, یہ سب فساد ہے. یہ فساد میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. اور یہ لوگ صلاح اور اصلاح صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ معاشی امور ہمارے ٹھیک ہوں, جس طریقے سے بھی ہوں, اسی کو یہ صلاح سمجھتے ہیں. اور نظام حق کو بگاڑتے ہیں اور خدا کی عبادت نہیں کرتے, اس کے بجائے شرک اور کفر کرتے ہیں, غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فساد یہی کفر ہے, اور معصیت پر عمل پیرا ہونا یہی فساد ہے, معصیت فساد ہے. امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں اور ان سے روایت بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھو صلاح الارض والسماء بطاعت, زمین اور آسمان کی اصلاح جو ہے وہ اطاعت کے ساتھ. اطاعت ہوگی تو زمین کے معاملات بھی درست, آسمان کے معاملات بھی درست. اگر اطاعت نہیں ہوگی خدا کے قانون کی اور اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسولوں کی، اس کی شریعت کی، تو فساد ہوگا زمین میں. اور یہ منافق لوگ یہی کچھ کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو دھوکہ تو وہاں دیا جا سکتا ہے کہ جہاں کوئی حالات سے ناواقف ہو، پتہ نہ ہو. تو خدا تعالیٰ تو علیم کل ہے، اس کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ اعتراض اشکال ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. یہاں پر مفسرین کرام امام بیضاوی اور دوسرے مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. اور دھوکہ اسی طریقے سے کہ ظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جی، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے فدائی ہیں جی، آپ پر جان نثاری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اندر کفر بھرا ہوا ہے. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں اندر، اور دل سے نفرت ہے. تو اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ مراد ہے. اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے. اور ویسے محاورے میں کہہ سکتے ہیں جو اہل اللہ کو دھوکہ دیتا ہے گویا کہ وہ خدا کو دھوکہ دیتا ہے. اور خدا تو دھوکے میں آ نہیں سکتا کیونکہ وہ علیم کل ہے، وہ تو سب چیزوں کو جانتا ہے. تو یہ گویا اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. قرآن میں موجود ہے ان الذین یبایعون کا انما یبایعون اللہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. اور نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنی گویا اللہ کے ساتھ بیعت کرنی، یہ قرآن میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول خدا کا نائب اور اسی کی مرضی کو دنیا میں چلانے والا ہوتا ہے، اور اسی کا پیغام مخلوق تک پہنچانے والا ہوتا ہے، اور اسی کی رضا کے لیے وہ سب کام کرنے والا ہوتا ہے. تو لہذا یہ گویا کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ دھوکہ خدا کی طرف لوٹتا. تو اور یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کا معاملہ، منافقین کا معاملہ ایسا ہے جیسا دھوکہ دینے والا آدمی معاملہ کرتا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے مفاد بھی حاصل کر لیں گے اور ہمیں کچھ نقصان بھی نہیں پہنچے گا، اور ہم باطن میں اسی طریقے سے برائی پر اور اپنی بدعقیدگی پر قائم رہیں گے. معاملہ ایسا کرتے ہیں جیسا دھوکہ دینے والا آدمی معاملہ کرتا، ورنہ خدا کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ دھوکہ دینے والوں کے ساتھ ان کی حالت مشابہت رکھتی. پھر اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ ادھر اسلام کا دعویٰ کر کے اس چیز کو بھی ظاہر میں رکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کفر کے پروگرام کو بھی رکھنا چاہتے ہیں. یہی فساد ہے، بڑا فساد ہے یہ کہ اسلام مسلمانوں کی نگاہ میں بھی یہ گویا کہ قائم رہیں، اور اندر ان کے کفر کا پروگرام بھی چلتا رہے. بھلا یہ بھی کہیں ہو سکتا ہے؟ یا دونوں پروگرام ایک ساتھ کٹھے چل سکتے ہیں؟ اسی کو فساد فی الارض کہا گیا. یا ایمان کا پروگرام چلے گا یا کفر کا چلے گا، دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی آپس میں مصالحت کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ایمان اور باطن کفر دونوں پروگرام ساتھ چلیں. ایک نہایت ہی ترقی یافتہ پروگرام اور ایک انتہائی رجت پسندانہ، کفر رجت پسندی کا نام ہے، اور ایمان جو ہے یہ سب سے بلند ترقی یافتہ چیز ہے. ان دونوں کا پروگرام کس طریقے سے اکٹھا چل سکتا ہے؟ مسلمان تو توحید اور ایمان اور عدل اور تقوی کا پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اور یہ کفر اور شرک کا اور باطنی بیماریوں کا پروگرام یہ ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں. تو یہی ہے فتنہ. یہ معاصی، جنگ و جدل کا نظریہ رکھنے والے یہ سب فساد فی الارض کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ سخت منافق ہیں، یہی مفسد ہیں، یہی فسادی ہیں. حالانکہ فساد تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا فساد جس کو نفاق کو فساد سے تعبیر کیا گیا. دوسرے لوگ تو ظاہر باطن دونوں طریقے پر انکار کرتے ہیں، لیکن ایسا فساد تو انہی کا حصہ ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ منافق لوگ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور باطن میں اسی طریقے سے کفر اور شرک کو رکھتے ہوئے جیسا یہ چال بازی کرتے ہیں اللہ نے اس کو فساد فرمایا. یہ دونوں چیزیں چلتی رہیں ہمارا کام بھی نکلتا رہے. اگر دیکھا جائے تو آج کل کی حکومتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں. لا تفسدوا فی الارض. دیکھو ہماری حکومت بھی ایسا ہے, ادھر یورپ کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں, ادھر اسلام کا بھی. دونوں پروگرام کہاں چلتے ہیں؟ انگریز کا قانون بھی ساتھ ساتھ چلے اور اسلام کا قانون, یہ بلا ہو سکتا ہے کہ ایک بات ہوگی؟ ورنہ یہ فساد فی الارض ہے, فساد ہے. ایک قانون, ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. نظام تعلیم بھی دونوں جی ملا کر کے چلانا چاہتے ہیں. کیسے چلتے ہیں ملا کر کے؟ ایک کا مبنا ہی فساد ہے اور دوسرے کا مبنا ہی ایمان ہے. یہ بات درست نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسا منافقین کا حال اللہ نے بیان کیا, کبھی فلاح نہیں ہوگی. سب باطل چیزوں کو توڑ پھوڑ کر ختم کر کے ایک پروگرام جب تک نہیں چلائیں گے کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی. کیا رتن بات کر دی میں نے. جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ کرو زمین میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو یہی فسادی ہیں, یہی فساد کرنے والے ہیں جن کے یہ چالے ہیں اور یہ مکاری ہے اور ان کے دل صاف نہیں ہیں اور یہ سب خطرناک ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے جی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا جہاں کافروں کا ذکر ہوا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور منافقوں کے بارے میں فرمایا فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. وہاں عظیم فرمایا ہے اور یہاں علیم فرمایا. کافروں کے لیے بڑا عذاب اور منافقوں کے لیے دردناک عذاب. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کافر تو مطرود اور ادبی ہیں, ان کی استعداد سے خراب. انہوں نے اپنی استعداد کو بگاڑ کر بالکل محرومی کی حالت اختیار کی ہے, لہذا ان کا عذاب اول سے آخر تک عظیم ہی ہوگا, بڑا ہی ہوگا. دوسرا پہلو ہی نہیں ہے ان کا, ایک ہی پہلو ہے. اور منافق لوگ جو تھے ان کے اندر استعداد تو تھی, بالکل یہ ایسا نہیں کہ استعداد نہ ہوتی, استعداد تھی لیکن اس کے اندر کچھ بگاڑ کرنے سے ان کے اندر محرومی پیدا ہوئی ہے. جب سزا کی نوبت آئے گی تو ان کو اس کا پھر احساس ہوگا اور دکھ پیدا ہوگا کہ افسوس ہمارے اندر تو یہ بات موجود تھی اور ہم نے اس کو بالکل ہی یعنی اس کو نظر انداز کر دیا. تو ان کو مولم عذاب ہوگا کہ جتنا احساس ہوگا اتنی تکلیف ان کو ہوگی. علاوہ اس کے ایک اور بات بھی فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ کافروں نے تو ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے, شروع سے ہی کفر کفر ہی کیا. اور منافق لوگ جو ہیں انہوں نے اگرچہ دل سے نہیں لیکن زبان اور منہ سے تو ایمان لانے کا ذائقہ چکھا ہے. تو جو آدمی کسی چیز کا ذائقہ چکھتا ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے. اب کسی ایسے ملک سے کہ جہاں پھل ہوتے ہیں انتہائی درجے کے, وہاں کے جب لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں پھر ان کو وہ پھل اور ان کا ذائقہ یاد آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب مشہور ہے کہ عبدالی جو تھا پانی پت کا مار کا جب سر کیا تو دلی میں لوگوں نے کہا یہاں ہی ٹھہر جائیں, تو اس کا تاریخی فکرہ مشہور ہے. اس نے یہی کہا تھا کہ اینجا انار کندھار پجاس, کندھار کا انار یہاں کہاں ہے. پہلے اس کو پتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے اور وہاں یہ ملتا ہے اور یہاں اس کی دقت ہے. تو اس لیے منافقین نے چونکہ زبان سے کم سے کم زبان سے ہی صحیح منہ سے ہی ایمان کا ذائقہ چکھا ہے, اس لیے ان کو اس کا بڑا شعور ہوگا اور احساس ہوگا. تو دم بدم ان کے لیے یہ دکھ اور درد زیادہ بڑھے گا, اس لیے ان کے عذاب کو علیم کہا. کافروں کا جو یکساں مسلسل عذاب ہے اور ادھر اس ان میں یہ باتیں بھی ہیں کہ کم سے کم زبان سے تو ذائقہ چکھا ہے, اس کا احساس جب وہاں ہوگا تو زیادہ سے زیادہ ان کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے منافقوں کے عذاب میں علیم فرمایا اور کافروں کے عذاب میں عظیم فرمایا. بڑا عذاب ہے, یکساں ہے اول سے آخر. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں انومنو کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح کے ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ الا سنو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَاكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم تو ہنسی کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ہنسی کرتا ہے ان کے ساتھ وَيَمُدُّهُمْ اور مہلت دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یا مہون وہ اندھے ہو رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے وما ربحت تجارتہم پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے وما کانوا مہتدین اور نہیں تھے یہ لوگ ہدایت پانے والے ہدایت کے اعتبار سے تیسرا گروہ منافقین کا کل بھی ان کا ذکر ہوا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خرابیوں کو بیان کیا ہے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ یہ لوگ زیادہ خطرناک تھے کافروں کا حال تو دو آیتوں میں بیان کر دیا لیکن منافقوں کے بارے میں اس مقام میں 13 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے پہلی آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی فرمائی ہے یہ مومن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دغا بازی کرتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں اور ایمان والوں سے اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی ان کے دھوکے سے بچائے گا اس لیے ان کا دھوکہ اپنی جانوں پر ہی ہے اور شعور تک بھی نہیں رکھتے اس بات کا سوچتے تک بھی نہیں تو ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے شک اور تردد اور یہ نفاق والی بیماری اور ان کے لیے عذاب علیم ہے اس واسطے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے کیونکہ اسلام اور ایمان کو ظاہر کرنا اور باطن کے اندر ایمان کا نہ ہونا ظاہر ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے اور یہ اس پر عذاب علیم ہوگا ان یہ یخادعون اللہ بھی خرابی تھی ان کی دلوں کی بیماریوں کا بھی پھر ایک خرابی یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو اکڑ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم کو کیسے کوئی فسادی کہہ سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں یہ بھی خرابی تھی منافقین کی اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خرابی کو ذکر فرمایا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان منافقین کے لیے کہ ایمان لاؤ, جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ایمان لاؤ, جس طرح کے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, تو یہ کہتے ہیں جواب میں کہ کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. اشکال ہوتا ہے کہ منافق لوگ تو ایسی بات نہیں کرتے تھے, وہ بچتے تھے, تو یہ کہنا ان کا کس طریقے سے ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بے وقوف ہیں, ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خاص حلقے کے اندر یہ بات کرتے تھے, ایمان والوں کے سامنے تو نہیں بلکہ اپنے خاص معتمد آدمیوں کے سامنے یہ ایسی بات کرتے تھے, سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے رازدان ہیں, یہ ہماری بات کو برا نہیں منائیں گے, ان کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, ایمان کا دعویٰ تو وہ پہلے کر رہے ہیں, من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ایمان کا تو وہ اظہار کر رہے ہیں, اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی ایمان لاؤ, صحیح ایمان لاؤ. حقیقی ایمان سے ہی انسان کو یعنی فلاح نصیب ہو سکتی ہے. خالی ایمان کا اظہار کرنا یہ کچھ مفید نہیں ہے, یا کسی باطل مقصد کے لیے ایمان کا اظہار مفید نہیں ہے. حقیقی ایمان لاؤ جب ان سے کہا جاتا ہے, کیونکہ تمہارا یہ جو ایمان ہے زبان سے ایمان اور باطن میں کفر اور شرک, یہ مفید نہیں ہے. حقیقی ایمان لاؤ. حقیقی ایمان سے فتنے اور فساد مٹتے ہیں, اور دنیا کے حقیر سامان سے انسان کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. حقیقی ایمان سے اور لذات فانیہ اور شہوات نفسانیہ سے انسان اعراض کرتا ہے. شہرت, ریاکاری, جاہ, یہ تمام چیزیں حقیقی ایمان سے چھوٹتی ہیں. حقیقی ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دل کی پوری تصدیق سے ایمان ہو اور اخلاص ہو اس کے اندر؟ حقیقی ایمان وہی ہوگا. دوسری جگہ موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی حقیقی ایمان, یعنی اخلاص والا ایمان. جس میں اخلاص ہوگا اس سے یہ تمام چیزیں چھوٹیں گی اور انسان کو فلاح نصیب ہوگی. خالی کلمہ اسلام کا اظہار یہ تو مفید نہیں, اس لیے ان منافقین سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے. یہ دوسرے لوگوں سے مراد کون ہے؟ تو دوسرے لوگوں سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صحابہ مراد ہیں کہ جو حضور پر ایمان لائے ہیں اخلاص کے ساتھ, جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, ابن عساکر نے جو مورخ ہیں بڑے, انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ اذا قیل لہم آمنوا, جب ان منافقین کے سامنے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ, کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ابو بکر, عمر, عثمان اور علی ایمان لائے. رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان اخلاص پر مبنی ہے اور حقیقی ایمان ہے، تم بھی اسی انہی کی طرح ایمان لاؤ جس میں اخلاص ہو اور حقیقی ایمان ہو، کلمہ ایمان کے اظہار سے خالی بات نہیں بنے گی، تم تو جھوٹے ہو، وما ہم بمومنین، یہ قطعاً مومن نہیں ہے، جھوٹے لوگ، دل کچھ اور کہتا ہے، زبانیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، تو حقیقی ایمان